Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Hvordan sikrer jeg min portefølje mod voldsomme markedsudsving? Nogenlunde sådan lød spørgsmålet gang på gang fra vores lyttere i slutningen af 2018, hvor markedet var i frit fald. I dag der sætter vi fokus på en af mulighederne. Det gør vi sammen med dig, Rasmus Vigers. Du er stifter af, du er partner i, og så er du investeringsdirektør i Formue Nord. Velkommen til dig. Tak skal du have. Direkte fløjet ind for det smukke Aalborg. Sikkert også koldt deroppe, men dejligt, altså, du kunne komme her til København her til morgen og sætte fokus på noget af det, som I laver oppe i Formue Nord i et relativt nyt selskab. Hvor lang tid har I eksisteret? Jamen, vi har eksisteret i godt 3 år. I er en formueforvalter. Hvor meget har I under forvaltning deroppe? Ja, vi forvalter omkring 250 milliarder i egenkapital. Og hvor mange kunder er der hos jer? Jamen, vi forvalter kapital for lige omkring 60 familier eller medinvestorer. Okay, vi vender tilbage til, hvad det er, I gør, for I har faktisk været rigtig gode til at tjene penge i et meget svært marked sidste år. Hvad var det, jeres afkast var på det ene af produkterne? Jamen, vores afkast på flagskibsproduktet var 13,6% efter alle omkostninger. Ja, det kan man ikke sige så meget imod i sådan et marked, som jo altså som sagt var ret svært 2018. Det var bestemt ikke for småbørn. Lars Bjergsen, godmorgen og velkommen til dig også. Ja, vi skal sætte fokus på det aktuelle marked og se, hvad der sker derude. Hvad er det for en grund, vi står på? Jamen, det er sådan lidt bæverne. Vi har jo stadigvæk hele den her nedlukning af USA, hvor nu vil præsidenten ikke holde nationens tale, og så er det jo det her. Vil han forvist ikke lov? Er det ikke sådan, det er? Nancy Pelosi var vist ude at sige, at det kan du godt glemme alt om, herr Trump. Ja, så der står en kvinde bag alt. Nej, hvad hedder det nu? Jamen, det er også rigtigt. Hun har sagt, at han ikke må træde op på den der talerstol, før han over fikset det der lille problem der. Men han sidder over i det ene hjørne og surmuler, og de andre sidder over det andet hjørne og surmuler. Så ja, det bliver spændende at se, hvor længe de skal surmule sådan der. Mm. Og det gør, at markederne er sådan en lille smule. Der er ikke så meget, og så er der også sådan lidt tal ude, der summer lidt om væksten, at nu er i gang og sådan noget. Så er der lidt regnskaber, der skubber i lidt i hver sin retning. Så ja, Procter & Gamble var egentlig meget godt, og det var... Den steg pænt i går på det amerikanske marked, mens Facebook og lidt af bankerne tabte pusten. Og det er stadigvæk tech og finans, det gør lidt ondt i, Lars Pearson? Ja, det er bare lidt sådan mere blandet bolcher i øjeblikket. Så, men altså, ja, Nasdaq endte uforandret, mens S&P og Dow lige krøv i små plusser på 0,2 og 0,7. Og det gør så, at Europa sådan er startet også op med lidt blandet bolcher. DAX'en er en lille smule nede, mens... det kommer lidt an på, hvad for et dansk indeks du ser på, men så kan det være i plus, og så kan man sådan stå og undre sig lidt over det, men det er lidt noget om, hvilke nogle aktier vejer, hvor meget i hvilke indekser. Det skal vi ikke sådan holde foredrag om her i dag, det kan vi gøre en anden dag, og så er Norge nede, og så er Frankrig også en lille smule nede. Så det er sådan lidt blandet landhandel, men markedet er noget skuffet over Novozymes regnskab. Og ja, det kan jeg se nede med 6%, hvis din skærm ender sig opdateret. Det er den i hvert fald lige for et par sekunder siden, så men der sker jo hele tiden noget. Vi er jo i toss-team, så vi prøver lige at trykke F5, og så er den... Næsten 7 nu. Ja, sådan er det. Mm. Men hvad hedder det nu? Og det er jo, som sådan kigger ned over deres segmenter. De har vaskemidler, enzymer til fødevarer, bioenergi, landbrug og teknisk farma. Hvis vi tager vaskeenzymerne, jamen så er der en lille opbremsning der, og det er jo, det var lidt, hvad man gik og frygtede, det er, at de er jo op mod de helt store spillere i markedet, og der var også Henkel ude med en lidt kedelig regnskab nede for Tyskland, hvor det faldt. Til gengæld er der fremgang både for fødevarer og bioenergi, og det går egentlig, jeg ved ikke, om det er på grund af, at olieprisen har været lidt høj, at man har puttet lidt mere etanol i, men det er jo egentlig hele den her med, at man skal prøve at lave lidt grønnere afgasser, så det kan være, det er det. Til gengæld, så det, der skulle for mig mest, det er i hvert fald den her farmaafdeling. Godt nok er den også meget lille. Enzymer til farmaafdelingen, det var jo det, man gik og drømte om, skulle blive det nye store ben, og det er bare blevet mindre og mindre, og har det rigtig svært, så det er stadigvæk lillebror i forretningen. Så en mindre omsætning til Novozymes og en lidt større overskud på bundlinjen er de kommet frem til i år, men så væksten mellem 3 og 6%, så det er sådan lidt skuffende, synes markedsdeltagerne, og det er jo egentlig historien, vi har hørt noget tid faktisk. Trods alt er det stadigvæk en aktie, som du vil på det lange sigt, Lars Pearson, kunne være interesseret i, eller hvad tænker du egentlig om den? Jeg ved, at der er andre her i Millionærklubben, jeg tænker selvfølgelig på Lars Svendsen, han har jo altså peget på Novozymes som værende et godt køb på den lange bane, og ja, hvad ved jeg om, hvad han mener om regnskabet lige nu? Men hvad tænker du? Er det et godt køb på den lange bane? Jamen, det mener jeg egentlig også, altså, fordi det er nogle af de rigtige ting, de har fat i. De har bare nogle udfordringer lige i øjeblikket. Det ser ud som om lige... De mangler lige de sidste håndsving at komme op i 100% omdrejninger, men det, og så er det jo også, fordi de arbejder sammen med nogle af de store spillere, og man kan ikke rigtig gå hen til andre, altså hvis vi tager vaskepulverindustrien igen, så man er nok, man bliver nok også en lille smule prispresset, kunne jeg forestille mig, uden at være helt inde i markedet. Og man kan også se, at aktien har jo bevæget sig vandret mellem 260 og 340 siden år 2015, så det er jo en hvad kan man sige, et selskab, der mangler at finde den nye guldkalv, som man kan slagte, og det var bioenergi på et tidspunkt, men vi mangler at få fyret godt op under den. Så hvis du sad som privat investor med den her aktie på din bog, så ville du ikke være specielt bekymret over, at den faldt nu her til morgen med 6-7%? Nej, også fordi de giver jo altså en del udbytte, ikke? Og så er der jo spørgsmål, nu har vi jo en markedsneutral, der alligevel har lavet 13%, men vi skal også bare kigge på, hvordan kan vi forvente, måske markedet kommer til at gå de næste par år? Altså, vi har fået nogle formidable afkast, og vi ser væksten bremse en lille smule op. Så man skal jo finde nogen, der kan være de helt store byggesten i ens portefølje, hvor der heller ikke er voldsomme udsving. Så er 7% irriterende i dag i ens portefølje, men hvis man ser all and all på det, så er det jo sådan nogenlunde udsving, der er i Novozymes fra år til år. Så vi er altså dagens regnskab fra Novozymes. Et første blik på det fra Lars Persson. Top Danmark lander lidt senere på formiddagen, eller det er, hvis det er omkring kl. 12, de kommer ud med deres regnskabstal. Så er der selvfølgelig ECB, som vi skal holde øje med i eftermiddag, Lars Persson. Det bliver endnu en travl dag. Er der andet, du holder øje med sådan en torsdag morgen her, inden vi skal sætte snakken i gang? Ja, så er jo Investor kommet med deres regnskab, den helt store, det helt store virksomhed i Sverige, jo, som også, jamen, altså en lille smule presset, men altså, det er jo en kæmpe konglomerat, hvor du kan komme til at eje hele det svenske marked, plus en masse spændende datterselskaber, som de er med af, blandt andet Mønlykke, hvor de er med, så du kan jo få noget til, hvad kan man sige, den personlige pleje, hvis man også går og mangler det. Så det er jo som investor, man skal overveje, hvis man ikke har de helt store midler, men man måske gerne vil være med på det svenske marked, så er nogle af de her store svenske investeringsselskaber, der findes, jamen det er jo en mulighed at komme ind på det svenske marked, og så udbetaler de et bedre udbytte i år, investor. Men altså, det er jo ikke den elefant i klassen, der løber hurtigst, kan man sige, så man skal ikke regne med, at elefanter løber ikke så hurtigt, gør de? Nej, jeg tror godt, de kan få speed på. I mine øjne, godkend regnskab, og du bliver medejer af det svenske marked, hvis du går og ønsker det. Sådan. Du lytter til Millionærklub her på Radio 24/7. Vi har i dag besøg af Rasmus Vickers, investeringsdirektør i Formue Nu. Han skal fortælle os lidt om, hvordan de var i stand til at tjene over 13%, altså i et meget svært aktieår sidste år. Du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Du kan være med på sms'en. Nummeret er 42 600 24/7, som altid. Og så livestreamer vi jo på Facebook. Det plejer vi også at gøre, så der kan du også blande dig i den debat, der foregår der. Du kan byde ind med svar og gode kommentarer. Det plejer I at være rigtig gode til, så keep up the good work. Ja, 42 600 24/7 er sms'en for spørgsmål og kommentar. Du lytter til Radio 24/7. Det handler stadigvæk om aktier, men ikke lige på den måde, som vi måske er vant til. Formue Nord fra Aalborg går nemlig lidt utraditionelt til værks med det, som de kalder deres flagskib. Produktet hedder markedsneutral, og hvordan det fungerer, det skal vi altså høre om nu. Rasmus Vickers, I siger, at I bevæger jer inden for et nicheområde. Hvad er det egentlig, I gør? Ja, vi er en dybt specialiseret kapitalforvalter, og det mener vi egentlig, at man bør have sin niche for, hvis man skal gøre det ekstraordinært godt. Det, der er vores hovedniche, det er at komme med kapital til små og mellemstore børsnoterede virksomheder. Og det, vi gør allermest, det er egentlig at deltage i foretegningsretsemissioner. Så de her situationer, hvor et selskab tildeler tegningsretter til deres eksisterende aktionærer, som de kan vælge at udnytte, hvis de gerne vil købe nogle flere aktier. Så lige præcis den begivenhed er vi en specialist indenfor, og dem, der er mest aktive i Norden i det her small midcap. Og nu fik jeg vist nævnt til at starte med, at de kun havde ganske kort tid på banen. Jeg har kun været et selskab i 3 år, men det er rent faktisk noget, du har beskæftiget dig med i rigtig mange år. Faktisk lige siden du var barn, så har du altså dyrket den her niche. Du har selv ligesom, jeg vil lige vil sige, fundet den, opdaget den derude, og det kom så sådan helt specifikt af, at du også sad og læste Anders Sandblad og gerne ville være Joachim von And, der kunne bolde sig i de der mange penge. Det synes jeg er meget fin og sød historie. Jeg synes måske også, det vidner om, at du bare fra en meget ung alder har fået øje på noget, som så mange andre måske ikke nødvendigvis har fået øje på. Lad os prøve ligesom at konkretisere det, Rasmus, fordi hvis nu vi har et selskab, som skal i gang med en kapitaludvidelse, hvad er det så, der foregår, og hvor kommer I ind i det billede? Jamen det, der sker, det er, at de kan vælge at rejse kapital på flere forskellige måder. Men mange af de selskaber, som der er børsnoteret, de bruger løbende aktiemarkedet til at få kapital ind, til at udvikle deres forretning yderligere. Og hvis de vil bruge aktiemarkedet, så kan de enten vælge at lave en rettet emission, hvor de rejser en mængde penge fra en bestemt gruppe af investorer, som måske ikke er aktionærer i forvejen, eller de kan vælge en venligsindede måde, i hvert fald i forhold til deres eksisterende aktionærer, og gå ud og spørge alle dem, har I lyst til at tegne nye aktier til en favørkurs? Og det er det, der ligesom er vores hovednisse, det er at beskæftige os i de situationer, hvor at de spørger deres eksisterende aktionærer. Mm. Og det, der sådan helt konkret sker, det er, at når de så ligesom har planlagt at lave en kapitaludvidelse, jamen, så annoncerer de det, sender et prospekt på gaden, som ofte kan være et lidt langt værk. Og så får alle deres eksisterende aktionærer tildelt nogle tegningsretter. De her tegningsretter, de handler på børsen i typisk 2 uger, og dem, der så ønsker, de kan vælge at udnytte dem, og dem, der ikke ønsker at bakke op, de kan sælge dem. Og det, man så ofte ser i de her situationer, det er egentlig, at der er rigtig mange investorer, som måske ikke lige får forholdt sig til, om de vil udnytte de her tegningsretter. Altså, man glemmer at svare tilbage. Ja, simpelthen. Og så er der den mekanik hos de fleste banker, at hvis man ikke reagerer, jamen så sælger banken de her tegningsretter typisk i de sidste 3 handelsdage. Så man ser generelt sådan et pres på tegningsretten i de sidste 3 dage, hvor der ligesom bliver ryddet op i depoterne rundt omkring. Mm. Og det er så her, hvor en af vores strategier, det er at gå ind og opkøbe tegningsretter, mens at der er et stort salgspres, når vi kan se, at vi kan købe en ny aktie med en rabat i forhold til, hvad den eksisterende aktie, den handler til. Mm. Så I sidder og holder øje med, hvad der sker derude på den her front. Hvordan får I blik for, hvad det er for nogle selskaber, der er i den her situation, hvor I kan komme ind og måske zoome tegningsretter op, som ligger derude til ingen verdens nytte? Ja, ja, vi har selvfølgelig nogle informationssystemer, Bloomberg og sådan noget. Men hvis man som privatinvestor skal holde øje med, hvad der sker, så har Nordnet jo en glimrende underside under øvrige corporate actions, hvor man kan gå ind og så se, hvad er der egentlig af nye emissioner i gang nu. Og det er så alt det, der er offentligt tilgængeligt, hvor man kan vurdere, om man har lyst til at deltage eller ej. Men det er jo kun en af de ting, vi gør. Altså, i ret mange situationer, så er vi egentlig også inde at være insider i de her kapitaludvidelser, fordi inden at de overhovedet sender et prospekt på gaden, så kan der være nogle virksomheder, som gerne vil være sikre på, at de får en vis mængde kapital ind. Og det kan de være ved at gå ud til sådan nogle investorer som os, og spørge, om vi har lyst til at stille en garanti på et vist beløb. Og der har vi opbygget en position i Norden, hvor vi egentlig er dem, som i 2018 i hvert fald stillede allerflest tegningsgarantier. Vi var inde og garanterer godt 50 kapitaludvidelser i Norden. Mm-hmm. Så det vil sige, når det prospekt der, det kommer på gaden, jamen så hvis man går ind i det prospekt, så vil vi så stå der, hvis vi er inde og garantere en del af det, at vi er med til at sikre, at de får noget af kapitalen ind. Er det sundt for markedet, Rasmus Vickers? Jeg tænker, at hvis sådan nogen som jer, I går ind og stiller garantier og på en eller anden måde suger flere aktier op, end markedet egentlig var parat til at tage imod, squeezer det ikke de små private investorer ud i et eller andet, som de måske ikke vil komme ud i, hvis de ikke eksisterede? Ja, altså vi synes egentlig, vi hjælper selskaberne også derigennem de private investorer, fordi det er jo en situation, hvis de private investorer ikke kan komme nok kapital, så har de også en interesse i, at selskabet får den kapital, de har behov for, for at kunne fortsætte den udvikling, de har gang i. Det ville jo tværtimod være dybt problematisk, hvis at selskabet, lad os sige, de kun fik 50 millioner ind, men de skulle død og pine bruge 100 millioner over de næste 6-12 måneder. Og det er så der, hvor vi ligesom er med til at komme med det resterende, altså lukke det gap, som de er sikre på, at de får det, de har behov for. Men så vidt jeg forstår det, Rasmus, og du må endelig korrigere, hvis jeg har misforstået noget, så ender I jo med at sidde der lige pludselig og være aktionær i noget, som I egentlig ikke ønsker at være aktionær i. Altså, I skal vel bare ud og sælge aktierne lige hurtigt igen. Er det ikke med til at kunne give nogle gevaldige hop på aktiemarkedet frem og tilbage? Altså, det vi gør, når vores garantier de kommer i spil, det er egentlig at prøve at være en stille og rolig del af markedet. Vi har en interesse i, at de her virksomheder de har en positiv oplevelse af os som garantistiller, sådan at vi bliver tilbudt at komme med. Måske næste gang, at de skal rejse kapital. For det er jo ofte mange af de samme selskaber, der er ude at rejse kapital løbende. Og vi er dybt afhængige af, at vi har godt navn og ryger rygte i markedet. Så vi prøver ligesom at være meget pragmatiske med den tildeling, vi får. Men det er da klart, at vi er jo ikke ultra langsigtede investorer. Vi er specialister i at hjælpe selskaberne videre i den her svære situation, de står i fra tid til anden. Mm-hmm. Og hvordan forholder I jer nu, at sådan nogle nye aktier lige pludselig skal handles, og så kursen den går fra at stige vanvittigt meget, vanvittigt hurtigt, og så lige pludselig til at falde fuldstændig sammen, som vi har set på nogle af de nye børsnoteringer, blandt andet i 2018? Mm. Altså, vi agerer stille og roligt. Altså, uanset om papiret går op eller det går ned, jamen så er vi bare en stille og rolig aktør i markedet og prøver at være så lidt kurspåvirkende som overhovedet muligt. Mm. Og nu nævnte du børsinstitutioner, men altså vores hovedinitiativ er at komme kapital til dem, der allerede er børsnoteret. Det kan vi, altså det er det, der er vores niche. Vi har svært ved at vurdere, om en børsnotering den er attraktivt prisfacet eller ej. Der er ofte ret meget asymmetrisk information, når et selskab går på børsen. Mm. Og det er bare det andre, der er bedre til, end vi er. Er du fuldstændig ligeglad med, Rasmus, hvad det er for et selskab, du benytter de her teknikker overfor? Altså, har det nogen betydning om det er et tobaksselskab? Eller, altså, har det nogen betydning, hvad det er for en type af selskab, eller hvad det er for nogle produkter, som selskabet laver til verden? Ja, det, der er afgørende, det er, at vi ligesom vurderer, at det er plausibelt, at de kan rejse den mængde kapital, de går ud efter. Så om det er den ene eller den anden industri, det er mere underordnet. Det, vi kigger på, det er, at hvis selskabet har lavet kapitaludvidelser så førhen, hvordan har historikken været for det? Hvordan var markedsklimaet, da de rejste det førhen, for ligesom at prøve at se, sammenligne det med det markedsklima, vi er i dag? Og så prøve at estimere, hvordan vi tror, det kommer til at gå. Så går vi jo efter gerne at få selskabernes største aktionærer til at give et forhåndstilsavn. Så hvis de f.eks. ejer 20-25% af selskabet, så vil vi jo rigtig gerne, at de, når prospektet kommer på gaden, at de så har sagt bindende, at de udnytter deres tegningsretter. Mm-hmm. Og vi så garanterer på toppen af det. Fordi så har vi simpelthen den bedste situation. Så var I med, for eksempel, vi havde nu har selv haft Lars Svendsen, der så, at han mente, at GomSpace var forkert værdiansat, og så, det kan man jo også se, det han har haft et godt afkast i den. Var I med i den case, for eksempel, er det sådan en eksempel på en case, I kunne være med i, hvor at aktien, de går lidt om katten, om den varme grød, og om emissionen og sådan noget, og har talt om det længe, og så aktien faldet. Kunne det være en case, I var med i? Ja, altså vi var faktisk med i GomSpace, okay. men ikke som garantistiller. GomSpace, de gik ud og annoncerede, at de gerne ville rejse op til 300 millioner, uden nogen form for garanti. Ja. Og så satte de deres lid til, at deres investorbase, de ligesom kunne løfte den, eller andre fonde, som også gik ind og var med til at løfte det. Mm. Så GomSpace, der tegnede vi aktier, og det gjorde vi ud fra det ben af strategien, hvor vi ligesom kunne se, at der var altså en skæv prisfastsættelse af de her tegningsretter i forhold til, hvordan den eksisterende aktie, den handlede. Ja. Helt konkret, så kunne man jo købe en tegningsret til 1 øre, og den kostede 10,5 at udnytte. Ja. Så en ny aktie kostede 10 kroner og 51 øre. Mm. Og den sidste dag, hvor man skulle udnytte de her tegningsretter, der lå den eksisterende aktie og handlede i 13,5. Ja. Så der var ligesom et fornuftigt spænd der. Men altså, det lyder jo næsten så indlysende, at der ligesom er penge i det, som man tror, det er løgn. Altså, hvordan kan det eksistere? Jeg plejer altid at tænke på, at markederne som er den relativt rationelle, trods alt. Så men er det, det gået op for dig nu, Bodil, at de er ikke rationelle med markederne. Nej, men det er jo, altså, hvis vi går længere tilbage, da Rasmus nok ikke var på børsen, og jeg kunne lige diskutere, der kunne man jo sidde og lave lidt arbitrage i SAS-aktien, fordi at der ikke var så god information. Så og det er vel egentlig det, man gør. Altså, det er vel lidt det der med, at som du også siger, at der er nogen, der glemmer de her tegningsret, eller ikke rigtig forstår, hvordan de skal udnytte det, eller tænker, jeg har ikke kapitalen til lige at gøre det, så smider jeg den bare på gaden, ikke? Ja, det er korrekt. Altså, for os er det jo bare business as usual, hver gang, at der er sådan kapitaludvidelse, vi har gjort det her så mange gange. Mm. Men for den almindelige investor, så kan det være meget komplekst, det her. Altså, man får tilsendt et prospekt på 200-300 sider. Skal prøve at gennemskue det, ikke? Altså, det er ret svært at gomses. Det var endda en ret simpel case. Mm. Altså, der skulle én tegningsret til at købe én aktie. Mm. Mange af de andre kapitaludvidelser, der er noget med, at du måske skal have 5 tegningsretter, og så kan du købe 2 nye aktier, og så får du også en rawent med en option med i parken, som bare øger kompleksiteten. Karine Sønderholm, hun skriver her til os på Facebook, at bankerne også glemmer at informere om tegningsretter til kunderne, indtil man selv minder om det. Har du hørt om det, Rasmus? Er det virkelig rigtigt? Jeg mener, at bankerne, de ligesom har en der system, hvor man kan tjekke af, om de bare har lov til at sælge dem, hvis man ikke reagerer. Okay, det er også rimelig smart, må man sige. Ja, fordi hvis man ikke reagerer, jo, så er de værdiløse. Ja. Så for de investorer, der ikke følger markedet løbende og ikke får reageret, så gør bankerne dem en tjeneste ved at få noget værdi ud af de her tegningsretter. Men det giver jo sådan en skæv prisforsættelse. Ja. Eller kan det i hvert fald gøre i den anden ende. Rasmus Vickers, hvad er jeres risiko, når I ligger og arbejder på den her måde op i Formue Nord? Jamen, hver gang vi har eksponering mod de her kapitaludvidelser, så gør vi samtidig det, at vi afdækker for markedsrisikoen. Så tager vi Gomspids som eksempel, der tegner vi nogle aktier, og hvis markedet faldt fra hinanden dagen efter, jamen så selvom at der ligesom var et spænd der, så er der nok en ret stor risiko for, at vi vil tage penge. Så det vi ligesom gør, når vi tager og deltager sådan en kapitaludvidelse, det er, at vi egentlig går ind og shorter relevante aktieindeks. Og helt konkret, så shorter vi sådan aktieindeks futures, som er et finansielt instrument, der er børshandlet. Utrolig effektivt prisfastsat, fordi hvis der er en skævhed i prisen der, så er der professionelle aktører, der går ind og arbitrerer det væk. Så det er sådan et instrument, der egentlig er, altså nu ved jeg, der er mange, de bruger CFD'er eller alt muligt andet. Ting, der indirekte selv er gang et eller andet. Dybest set mange af de her instrumenter, de går ind og dækker deres risiko af via index futures. Så hvis man har noget, der er effektivt, så kan man. Men man skal ligesom vide, hvad man har med at gøre. Og det er altså en lidt særlig nicheforretning, I har fat i heroppe i Formue Nord. Hvem er det, I konkurrerer med på det her område, Rasmus? Jamen, der er ikke andre danske aktører, der løbende stiller garantier i kapitaludvidelser i Norden. Der er vi egentlig alene om det. Der er nogle enkelte i Sverige privatpersoner, der går ind og stiller nogle garantier. Men ofte så er det så også selskabernes store aktionærer, der gør det på toppen af, at de selv giver et forhåndstilsavn. Og det er jo altså noget, som du har fundet, jeg vil lige sige fundet på. Det er jo ikke noget, du har fundet på som sådan, men det er noget, du selv opdagede, da du faktisk var ganske ung, og du har handlet på det igennem rigtig mange år. Du har skrevet specialer om det, da du gik på. Var det på CBS? Ja, det CBS. Ja, og blev faktisk præmieret for det, og kunne vedlægge sådan en ordentlig stavl af handelsnota, fordi du simpelthen har handlet igennem markedet i så mange år, så det er jo altså noget, en metode, der godt gennemprøver, må man sige. Mm. Er det her et produkt, som klarer sig bedst, eller som det er bedst at være i svære aktietider, eller hvad? Ja, det kan man jo sige, i hvert fald relativt til hvis man ligger i aktier. Men vi gør det her med, at vi løbende afdækker for kursfald på markedet. Så vi køber dybest set forsikring mod kursfald. Gjorde I også det, da markedet var mere opadgående? Der var sådan en mere klar tendens, hvis man kan sige det sådan. Man kan sige, at den blev lidt grumset, men går vi nogle år tilbage og ser på de store indeks, så var det jo sådan, efter Trump kom til, så var det jo bare one way nærmest. Ikke? Men afdækkede I alligevel, eller er det bare fordi, at nu blev det så grumset, så nu afdækkede vi? Eller er det sådan en strategi, kører hver gang? det er strategi, vi altid har, okay. Hvis vi ligger konstant markedsneutral. Ja. Fordi vi bruger vores tid og evner på det, vi mener, vi er dygtige til for vores niche, og prøver egentlig at tage alt det her med markedet og også valutakursudsving og alt sådan noget ud af ligningen. For eksempel den svenske krone, vi har ret meget eksponering løbende til Sverige, for der, når der er én kapitaludvidelse i Danmark, så er der nok 25 i Sverige. Så vi har ret meget svensk kroneeksponering, og den kroneeksponering, den har vi også afdækket, sådan hvis at der er den en eller anden årsag, den måtte falde kraftigt, men så er det ikke noget, der går ud over vores afkast. Ja. Rasmus Vigers, I var søde at sende mig nogle data om jeres fond, inden at du skulle komme her og besøge os her i studiet. Jeg kunne se for sidste år, at lige pludselig var der et fald i august måned. Hvad skete der lige der? Ja, august måned, det var rigtig nok, det var faktisk den eneste måned i 18, hvor vi havde negativt afkast. Mm. Altså det her, det er jo ikke, det er jo ikke nogen pengemaskine, det vi laver. Der er jo risiko, det er der. Mm. Og vi har jo situationsspecifik risiko. Det kunne også være dagen efter, vi har tegnet aktier i Domspace, hvis der kom en eller anden negativ nyhed, så selvom vi er afdækket for markedet, så bliver vi jo ramt af, at vi er med i den udvidelse. Og det var så, altså det der skete i august, der var ligesom, der har vi jo været garantistiller i nogle kapitaludvidelser, hvor dem så fik tildeling af aktierne, jamen så var resultaterne af de her kapitaludvidelser egentlig så meget dårligere, end markedet forventede. Så de her aktier, de faldt i værdi, og så havde vi også et tab på, jeg mener godt 2% i den måned. Ja, så det kan jo selvfølgelig også ske. Er det noget, I har oplevet ofte? Jamen det sker da løbende. Mm. Altså vi har bare fokus på at have en fornuftig spredning på tværs af de her kapitaludvidelser. Altså sidste år, der var vi med i godt 50 kapitaludvidelser, så det er sådan, ja, omkring 4 om ugen. Derudover så, altså hvor vi var garantistiller, derudover så ligger vi løbende og opkøber tegningsretter på tværs af kapitaludvidelser i Norden. Og så har vi også et ben, hvor vi egentlig, når vi ender at være garantistiller i de her kapitaludvidelser, nogle af selskaberne, de har måske behov for noget mellemfinansiering indtil kapitaludvidelsen, der finder sted i måske april-maj måned, så giver vi selskabet et kortfristet lån, som ligesom hjælper med den arbejdskapital, de har behov for, indtil at de får provenyet ind for kapitaludvidelsen, som vi så også er med til at sikre, at de får. Mm. Rasmus, nu er det jo sådan lidt et særligt produkt. Hvordan tænker du på en sammensætning af portefølje, hvis man sidder der som formuende kunde her? Man skal være temmelig formuende for at kunne komme ind og blive kunde hos jer, så vidt jeg ved, eller hvad? Ja, altså minimumsinvesteringen er 1 million, ja. Så vi har fra 1 million op efter. Hvordan skal man sammensætte en fornuftig portefølje, hvis man sidder som sådan en formuende kunde der? Det er vel ikke det hele, man skal lægge i det her markedsneutral? Altså vi koncentrerer os egentlig bare om at forvalte vores puljer. Men det vi kan se, det er jo, at de her familier og vores medinvestorer, de bruger os som en byggesten til deres samlede portefølje. Så de har typisk allerede i dag fornuftig aktieeksponering, også obligationseksponeringer. Det kan også være, at de har noget ejendom eller noget helt andet. Og så bruger de også som et likvidt alternativt supplement til deres portefølje, så de har endnu større risikospredning på porteføljen. Der er også nogle enkelte uafhængige investeringsrådgivere, som for eksempel har brugt os som en del af deres samlede portefølje. Så kan det være, at de køber nogle enkelte aktier, som vi også taler om her på Millionærklubben for familierne, og så bruger de så form af nogle markedsneutrale, som er med til at sprede risikoen på deres portefølje. Du ligger meget vægt på, at det er familier, der er kunder. Så hvorfor det? Jamen det er jo egentlig, altså dybest set så er det bare medinvestorer. Mm. Og grunden til, at vi kalder medinvestorer, det er, at altså, vores koncept er jo, at vi er fuldt investeret personligt med al vores likvide formue sammen med kunderne. Så vi er sådan i vildt det samme båd. Grunden til, at vi taler det familier, det er så, at der er flere af de her medinvestorer, vi har, men så har de både investeret penge fra deres pensionsordning, men også fra deres holdingsselskab. Og så kan det være, at der også er en søn, som måske har noget kapital, eller en anden, ja, forskellige juridiske enheder. Mm. Ja. Okay. Der er kommet et spørgsmål fra en lytter, der ønsker at være anonym. Det kan man selvfølgelig godt være. Han har skrevet ind på, eller hun, det ved jeg sådan set ikke rigtig lige, 42 600 24 7. som godt kunne tænke sig at vide, om I på en eller anden måde også er en del af nogle aktieforer, hvor I kan være med til at hype de små aktier bagefter, sådan så at den lille investor taber. Det var måske lidt det, jeg var sådan inde på. Altså, er I ikke ude i et eller andet ærne, som kan komme til skade for de mindre investorer, hvis der er noget bliver hypet, og noget bliver købt op, som måske ikke var blevet købt op alligevel? Der er der klart en risiko, når vi får tildelt aktier. Hvis vi får en stor tildeling, ingen garanti, så vil vi over en periode være en del af markedet. Men hvis det private investorer, de ligesom havde tegnet deres andel, så har vi så ikke været det. Og er I ude at tale om de her aktier? Nej, det gør vi ikke. Altså, vi deltager slet ikke i aktiefora på nettet eller noget. Hvordan markedsfører I? Altså i forhold til at få nye medinvestorer, så altså, vi markedsfører os egentlig ikke. Okay. Det er mere sådan været mund til mund. Selvfølgelig lige da vi startede op, der skulle vi ud og ringe på nogle dørklokker for at få noget kapital under forvaltning. Men det vi så er stolte af, det er, at vi har 60 medinvestorer i dag, og den kapital, vi har fået løbende, det er i langt overvejende grad, hvad eksisterende, der ligger for øger deres investering. Så vi har ikke nogen investorer, som har investeret i vores markedsneutrale produkt i nogen periode, som ikke er med os den dag i dag. Hvor gik det så? Nu lavede I, var det 13% i år, eller i 18 hedder det. Ja. Hvor gik det så 17 og 16, hvis det har været her i 3 år, altså markedsneutralt? Så tænker jeg altid på, at I skal prøve at ramme omkring nullet, men det har jo så ikke gjort, men det er jo sådan mere, en navnet skal man så forstå mere markedsneutral, som at I tager små selskaber ind, men samtidig er I neutral i det store marked. Er det sådan? Ja, du er korrekt. Så det er neutral i forhold til udviklingen i aktiemarkedet, obligationsmarkedet, men egentlig også andre markeder. Okay. Så når man har os inde som en supplement, så ved man i hvert fald, at man har en helt anden risiko på det ben, end det man ellers har. Altså ser vi på vores afkast sådan over tid, det sidste år, der var vi oppe med de her godt 13% efter omkostninger. I året før, der var vi oppe med 9% efter omkostninger. Og det første år, der lavede vi minus 2% efter omkostninger. Og grunden til, at vi lavede minus 2 det første år, det var fordi, egentlig de første 2 måneder, vi var i gang, der var vi ikke markedsneutrale. Og så tænkte vi egentlig, det var egentlig lidt ærgerligt, at være afhængig af markedet, når vi har sådan en dyb niche. Så fra den tid af, så besluttede vi simpelthen, at vi simpelthen konstant er fuldt dækket af. Ja. Så på 1, 2 og 3 års sigt, så er vores afkast på årlig basis ligget på lige omkring 11% efter alle omkostninger. Og tager man det helt fra starten af, så har vi ligget på 7% efter alle omkostninger. Men det, vi er mest stolte af, det er egentlig, at afkastet er helt anderledes end markedet. Så det er, hvis man skal vurdere, hvor meget svinger det sammen med markedet på sådan en skala fra mellem minus 1 og 1, så svinger det egentlig minus 0,2 i forhold til markedet. Så man har faktisk historisk haft en svagt modsatrettet effekt. Ja. Men det er lidt mere tilfældighed, end det er. Ja, men det er vel også grund til, at I kalder det lige præcis markedsneutral, ellers så gav det vel ikke så meget mening, Rasmus. Nu går I så åbenbart lidt utraditionelt til værks i forhold til at skabe afkast til jeres kunder, men forholder I jer til helt konkret, hvordan aktiemarkedet forventes at udvikle sig her, for eksempel i 2019? Nej. Altså, det er I ligeglad med. Ja, det er vi egentlig, fordi vi sørger bare for at dække os ordentligt af løbende. Så vi sidder hele tiden og tænker på, at hvis vi nu ser, at markedet det falder 20% næste måned, mener vi så, at vores portefølje bør være upåvirket. Og hvis den ikke er det, så skal vi sørge for at gøre sådan, at den er det. Det er jo ikke nogen eksakt videnskab, det her, fordi at vi kan have nogle ting, som hvis markedet falder 10%, at vi måske regner med, at de falder 10%, men vi kan jo risikere, at de taber 12%. Så det er mere sådan en, hvad kan man sige, en approximativ afdækning. Spændende. Det er det bedste, man kan gøre. Ja. Rasmus Vigers, vi har lovet at slippe dig nu. Du skal videre til møder rundt omkring i byen, så tusind tak, fordi du kom og gjorde os en lille bitte smule klogere på, hvad det er, I laver op i Formue Nord. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Lars Persson, det er torsdag, og vi har sendt Pernille Enggaard, som er medvært og kollega her på radioen. Hende har vi jo sendt til Davos. Vi skal ringe dig til og høre, hvordan det står til i den schweiziske Alpeby, og hun altså huserer lige nu. Pernille Enggaard, som jo altså er taget ned for at høre, hvad de store penge, de egentlig taler om dernede i Davos. Godmorgen og velkommen til, Pernille. Godmorgen, Bodil. Ja, jeg mænger mig med de store penge her i Davos. Det gør du. Det er jo en... En lille by, som er omdannet til en gigantisk konference her i disse dage, men jeg kan forstå, at der eksisterer ligesom to scener, hvor det foregår. Hvad handler det om? Jamen, nu har vi jo været i gang i snart 3 dage her i Alpebyen, som du siger. Der er ligesom sådan to, altså arbejdsrummet under World Economic Forum. Det er, der er et kongresscenter, som sådan er den officielle platform. Og så er der hotellerne langs hovedvejen i Davos, hvor erhvervslivet og organisationerne holder events og leger mødelokaler til sådan en slags... speed dating kan vi så godt kalde det. Men altså, hvis vi sådan starter med den officielle scene, der hvor tingene blev skudt i gang, så var det jo Brasiliens nye præsident, Bolsonaro, der åbnede tirsdag her, eller åbnede World Economic Forum i tirsdags, og det var jo ellers en ære, der var tiltænkt Donald Trump, som jo har måttet melde afbud på grund af budgetkrise, og jeg tænker også, lige nu er det nok en anden tale, han har i tankerne. Men der har jo været meget fokus på dem, der ikke er her. Og udover Trump er det jo May og Macron, og så er der heller ikke nogen leder fra Indien og Rusland. Men altså, min fornemmelse er, at det faktisk har givet sådan en lidt arbejdsro til dette års World Economic Forum, at Trump ikke er her i år. Og sidste år var det jo den kinesiske præsident Xi Jinping, der ligesom tog det hele. Så der har været lidt mere stille i år, men det har så også givet rum for nogle andre samtaler og nogle andre, der spiller på banen. Og det var altså Bolsonaro fra Brasilien, vi fik på først. Altså har vi også haft besøg fra USA, men det var altså så via storskærm, og det var den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo, som holdt en tale til salen i går. Han sagde blandt andet, at I ved alle, at der blæser nye vinde over verden. Og så spurgte han så som rent retorisk, signalerer, undskyld, det er godt vejr, eller er det varsel om storm? Og Pompeo han mener så, at eller han argumenterer for, at den disruption, som vi ser i øjeblikket, det er en positiv udvikling. Vi er i gang med at omfavne gamle sandheder. Nationer har betydning. Ingen internationale organisationer kan stå op for deres befolkninger så godt som deres egne ledere kan. Og stærke grænser er nøglen til stærke nationer. Mm. Og det er jo ligesom i tråd med, hvad Donald Trump han siger i forhold til handelskonflikten, som jo nok var det, vi alle sammen sad og lyttede efter. Så sagde Pompeo så, at der kommer altså kun en løsning, hvis kineserne ændrer deres politik. Og Pompeo han forlangte handelsaftaler, hvor nationer har mulighed for at konkurrere på fair, transparent og åben basis. Og så kaldte han faktisk også den kinesiske statskapital en trussel, altså der, hvor den kinesiske stat ofte er ved sammen med landets virksomheder. Mm. Men Pernille, er det ikke, altså det er lige før, det er en lille bitte smule komisk, synes jeg, at de her taler så kommer ud på den måde, altså fra Pompeo blandt andet, når nu dagsordenen hedder Globalisering 4.0, og det hele handler om, hvordan vi skaber en global arkitektur under den fjerde industrielle revolution, og så står store, vigtige folk der og taler om, hvordan vi skal kære os nærmest mest om os selv. Hvad siger folk til det? Ja, det går man ind på, hvem du spørger, Bodil Jansen. Det spørger dig. Det er jo lidt komisk, men altså, vi kan jo ikke komme udenom, at der er så, vi har den officielle ting, vi kan ikke komme udenom, at der er en handelskrig, og vi har et Europa i opbrud, og det er jo det, ligesom den politiske side adresserer. Og man kan sige, som svaret på Pompeos tale fra kinesernes side var, og det var lidt tamt, det var den kinesiske vicepræsident, som jo så er her, og han nævnte ikke noget om handelskrig i forhandlingerne, men han sagde så, at USA og Kina ikke kan undvære hinandens økonomisk. Men altså, for at svare lige på de spørgsmål, så havde vi også på scenen de store tech-giganter i går. Blandt andet havde vi Huawei's bestyrelsesformand, Ken Hu, Huawei, som jo er i vælten, kan vi godt sige, i øjeblikket. Og han adresserede nemlig, at handelskrig det er altså en global skadelig effekt på alle sektorer, også tech-industrien. Han benyttede selvfølgelig også lejligheden til at afvise beskyldninger om, at Huawei's produkter de bruges til spionage af den kinesiske regering, hvilket jo heller egentlig aldrig, det er jo aldrig blevet bevist. Jack Ma fra Alibaba var også på scenen, og han sagde blandt andet, at vi ligesom skulle nedtone vores skeptisk over for tech-industrien, og vi ligesom skulle stole lidt mere på hinanden. Og der refererede han specifikt Europa. Han sagde, the Europe people just worry too much. Vi ligesom skal, ja, vi skal ikke bekymre os så meget, for vi skal jo vi skal handle sammen, så vi kan få den her globale vækst og globalisering, som du selv sagde, er overskriften. Ja, vi skal ikke bekymre os, de har alligevel lurer sig af derude. Så. Det er det, og man kan sige, så var der også den, hvad hedder det, den kinesiske børstilsyn, deres formand var også på scenen, og sige, at vi simpelthen, der pegede han igen på Europa, og sagde, at vi skulle have nogle, at, hvad hedder det, nogle politiske reformer, vi skal have styr på Europa, for vi kan begynde at samle handle igen. Mm. Noget som Jamie Dimon fra JP Morgan, han faktisk også adresserede, han er også her i Davos og holdt en tale. Og Jamie Dimon, han sagde, at hans mand i det her game, det er den franske præsident Emmanuel Macron. Og der sagde Dimon der, at the guy is unbelievable, he's the hope of Europe. Så det ved jeg, om franskmændene er enige med ham i, men det er jo så en anden sag. Pernille, det er de gule vester. Ja, lige præcis. Og Merkel var selvfølgelig også på scenen, og adresserede også det her. Jamen, altså, hør nu her, vi har brug for et stærkt Europa, hvis vi skal sammenhandle, og hvis vi skal have den her globalisering på skinner. Ja. Men det kan være, at vi skulle kigge lidt på den anden scene, som jeg har prøvet at sætte lidt. Det er jo så det officielle forum, hvor vi har de her udmeldinger. Og så er der jo så sidegaderne i Davos og hotellerne. Det er jo så der, hvor erhvervslivet og organisationerne, de samles og tales og har de her speed dating møder. Oftest måske bare et kvarter, hvor man lige stikker hovederne sammen, og hvad vil du, og hvad vil jeg? Og simpelthen, mens tungerne har været så lidt skarpe på den officielle scene, også lidt bekymret omkring økonomien, så prøver erhvervslivet at finde lidt hinanden. Møder og events på de her hoteller. Og jeg var blandt andet til et møde, hvor at Carlsbergs administrerende direktør Kirsten Hart, han deltog. Og det, der ligesom optager erhvervslivet hernede, det er meget den her digitalisering selvfølgelig, som også er det, der skal være med til at løfte globaliseringen. Ja, det, man taler meget om, det er det her supply chain, altså selve digitalisering af leverandørkæden. Det, som Amazon kan, og det, som JD.com kan i Kina, JD.com, som vi jo har talt en del om. Og som for øvrigt hernede har annonceret, at de nu laver droneudlevering i Indonesien, som noget nyt. Så fik vi lige den med. Men digitalisering er højt på agendaen, og det handler om, det er sådan, hvordan, hvor i organisationen skal virksomhederne ligesom adressere den her, hvor skal det ind henne? Skal det helt ind i kulturen, eller noget, man har separat? Og hvordan gør man det her? Der sagde Kirsten Hart, og det var også det, der lyder sammenhængende fra erhvervslivet, også det danske, at det er en rejse, vi er på lige nu, og vi ved ikke, hvor det ender henne. Og i forhold til den her bekymring, der er omkring økonomien, og det startede jo med, at den internationale valutafond meldte ud her mandag, at de nedskruer eller sænker vækstforventningerne til næste år. Der var Carlsbergs administration lidt mere, kan man sige, optimistisk, og det hører jeg egentlig også lidt fra de andre erhvervsledere. Så på den tone er det okay. Så det er måske på den politiske scene, hvis vi kan kalde den det, eller i kongressalen, at der bliver stillet de store spørgsmål, som man kan filosofere over, så er det måske ude på hotellerne, at de rent faktisk er i stand til virksomhederne at komme med nogle bud på nogle svar i hvert fald. Pernille? Vi mistede Pernille. Nå, ja. Det var ærgerligt. Jeg skulle lige have svar på det sidste spørgsmål, men det kan vi selvfølgelig vende tilbage til, når Pernille hun er tilbage her i Millionærklubben. Det er hun jo selvfølgelig igen i næste uge med mange flere gode input fra, ja, jeg vil lige sige verdenscentrum, i hvert fald i den her uge, Davos, hvor der er altså samlet et hav af godt folk, som diskuterer, hvordan verden skal se ud de kommende år, Lars Persson. Det er de helt store spørgsmål, man diskuterer der. Hvordan ser børsmarkedet ud sådan lige her nu? Jamen, vi hopper sådan lidt og danser lidt frem og tilbage fra den ene grøftekant til den anden. Lige efter vi havde åbnet markedet, så var vi næsten alle sammen i en tur i rødt, men nu er vi ligesom rystet den dans af os og gået over i den anden side af grøftekanten, hvor vi danser blot. Så lige nu Tyskland, Frankrig, Danmark, Finland oppe med, ja, Danmark, der er det ene indeks hænger lidt en lille smule, men ellers så er vi på vej lidt i blot. Så, og Novozymes kommer lidt tilbage, så ja, vi kan se ned minus 4. Ja, vi har fået bladet om på side 2 og læst analysen der og fået rettet spreadsheetene til, men altså... En af dem, der har læst analysen, det er Lars Svendsen, ham har jeg lige fået med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Svendsen. Godtak. Guten Tag, Svendsen. Ja, ja. Hvordan ser Novozymes ud i dine øjne? Hvordan ser Novozymes ud i dine øjne? Jamen, det er jo den, du sagde jo også lidt derinde, men det er jo en langsigtet vinder, men den er jo bare højt vurderet. Nu er det jo altså fjerde år eller sådan noget lignende, at de ligger med sådan nogenlunde samme indtjening, og det begynder investorerne så at blive noget træt af, ikke? At de har jo ligget her på sådan cirka 3 milliarder i bundlinjeresultat fra 2015, 16, 17 og 18, ikke? Og det er sådan set lidt det, der er historien, og så skal man også huske, det er jo ikke rigtig nogen, der er også der tager sig så meget af, men de er også lige i gang med at bygge et helt nyt, meget, meget stort forskningscenter, som, altså man siger, de er inde i lidt en fase, hvor de øger deres omkostninger, og hvor der så der er lidt træhed med salget, ikke? Så jeg vil sige, at hvis nu ser positivt på det, hvad kan vi bruge det til? Ja, vi kan jo være heldige nu, at den forfalder nu, og så er spørgsmålet, tør du købe langsigtet hernede på omkring 270 stykker, eller fordi 260 har været bunden, ikke? Mm. Så ligesom skal den holde gulvbrædderen der, for hvis de ikke gør det, så skal man jo ikke købe med det samme, men det kunne godt være sådan en dag, hvor man skulle gå ud og købe sig første portion af træ i Novozymes. Jeg elsker, når sådan nogle investorer, de kan dreje en hver situation om til et eller andet, der er positivt. Yes, nej, nu kan jeg få aktien. Nej, samlet op, fordi når de andre bomber, så er det et spørgsmål, hvornår vi skal samle op, ikke? Ja. Dag Svendsen. Jeg kan jo godt lide ham der, I havde der, fordi det han jo driver, ham nordjyden der, det prøvede jeg at lave det samme i min eget miniformat der, men det er jo et form for et, det er ligesom i Lloyds, når man tegner en forsikring, ikke? Ja. Han har jo så lavet sit eget forsikringskonsortium, der går ud og tegner det her, ja. Og det er jo at æde sig ind på bankmarkedet. Ja. Det er jo et eksempel på, hvordan banksektoren, fordi de er for store og tunge og langsomme, så bliver der plads til sådan noget der. Og det er da fint, at der er sådan en forsikringspulje, som er parat til at lave det, så jeg synes, du er lidt negativ overfor. Nej, men altså, det er jo på en eller anden måde mit job at stille nogle spørgsmål ind i og se, om der er nogle huller et eller andet sted, Lars Svendsen, men jeg var sådan set også begejstret. Han var en meget, meget sød og høflig og bestemt interessant ung mand at have i studiet, og jeg synes, det sådan set er meget spændende også en gang imellem at vise verden, han har sagt, at der er mange forskellige måder at gøre det på, og det her er en af de måder, man måske kan gøre det på, og så kan man jo selv vurdere om det er noget for en selv. Nå, Svendsen... Jo, men det er jo igen, fordi markederne ikke er ordentlige. Altså, det er jo fordi, at der er nogle huller i den her ost, som gør, at man har de her muligheder, ikke? Ja, det var så en af de ting, jeg ikke nåede at spørge ham om, fordi jeg tænker, når man står og snakker om og udbreder det i de her huller, så forsvinder de vel derude. Det gør de. Nej. Det er også det, Lars, jeg gør jo. Ja, men det ved jeg godt. Og som han selv sagde, nu var Gomspace jo en, der var så simpel, så den kunne jeg selv forstå måske. Ja. Men det er jo det der, fordi kompleksiteten i de her ting, det gør jo netop, at jamen, du har fem tegningsretter, så får du to aktier, jamen hvad er kursen? Og altså... Det er det der, hvor at vi mister Maren i kæret simpelthen. Så det er derfor, at de udnytter jo de der huller, der er. Og det er vel... Sådan er livet jo, altså, kan man sige. Men man skal også passe på, at det er jo næsten lidt for nemme penge. Altså, det er lidt ligesom at... Nej, jeg siger det alligevel. At stjæle. Jamen, det er jo lidt ligesom at stjæle. Der skulle smages længe på det ord, men det, ja, men det er fordi, jeg føler jo ikke, at det at stjæle, det er jo ikke det rigtige ord. Det er jo simpelthen bare fordi, at markederne ikke er så effektive, som vi går rundt og siger. Når vi sidder på bænken i handen på Handelshøjskolen, så får vi at vide, eller hvor vi møder ind. Og, ja, men markederne, de er så effektive. Det er de jo overhovedet ikke, må man jo så bare sige, ikke? Lars Svendsen, vi lurer selvfølgelig, hvad du går og laver i din millionærklub-portefølje, og i går der lurede vi, at du havde været ude og handle. Hvad sker der? Jamen, jeg kan jo ikke rigtig... Egentlig er strategien at sidde på hænderne og vente på, at markedet... der kommer nogen med nogle profit warnings og noget. Jeg tror, der kommer nogle gode chancer for, at markedet falder. Det er jo også det, der sker lige i dag i Novozymes, men det er så ikke så voldsomt med. Altså, hvis det var faldet 10%, så havde jeg nok været der, men det har den jo ikke gjort. Mm. Så det er sådan set det, jeg sidder egentlig og venter på. Der skal komme noget nedfaldsfrugt, jeg kan samle op. Men det er så ikke rigtig kommet endnu. Og jeg tror egentlig, at hvis du kigger på markedet, jeg tror egentlig, at det er måske ikke det samme, de andre gør, men vi sidder alle sammen sådan og venter og venter og venter. Valutamarkedet rører sig ikke ud af stedet, undtagen pundet, og olieprisen rører sig ikke ud af stedet, operationer rører sig ikke ud af stedet. Ligesom om alle sidder og venter på, at der skal ske noget. Mm. Og vi ved ikke, hvad det er. Nej, det ved vi jo ikke, men hvis, det er jo klart, hvis der kommer ud i morgen af et eller andet fra, jeg ved ikke hvem, AstraZeneca, ikke, og nu fordi jeg ser på ham, og han falder 15%, jamen, så kan det da være, det der, man skal hoppe ind, ikke? Men det kunne også være, at det var Securitas, ikke? Nå, men du var i hvert fald... Du var ude og sælge... Ja, jeg vil bare gerne gøre det konkret, Svendsen. Ja. Du var ude og sælge Fingerprint den anden dag. Ja, du stod jo der hele tiden og sagde, hvorfor jeg havde den, og ikke anede, hvorfor jeg havde Jeg tror ikke, det hjalp, at jeg skubbede til, men det gør det så alligevel en gang imellem. Det var jo dumt. Nej, men den kørte jo så meget op, og omsætningen den dag var jo vanvittig. Det var jo næsten en tredjedel af alle aktier i firmaet, der blev omsat på en dag. Mm. Så man siger, enten var der noget stort på vej med nogle kæmpe ordre, eller take-over-bud, eller et eller andet. Det kan jo også komme i Fingerprint. Mm. Eller så, og hvis det var det, så var der jo nogen, der ligesom var lidt insider eller noget, ikke? Eller også var det forkert, så tænkte jeg, at det her, det er sidst. Så skal man jo helst sælge sidst på dagen, fordi så er krigen ved at være forbi. Jeg solgte faktisk klokken 5 eller lige over 5. De slutter lige ikke i Sverige 5-6. Jo, jo. Ja, det var lige over 5. Jeg tænkte, kan jeg nu nå at komme afsted med det? Så tænkte jeg, ved du hvad, nu siger vi tak for det der. Så, og jeg skal ikke have Fingerprint mere. Nej. Aldrig nogensinde. Nej. Men der var så også pengene at komme ud og arbejde igen hurtigt, eller hvad? Ja, det er jo det. Og der vil jeg sige, at manden jeg havde i går, her, hvad hedder det, med Løstrup. Jens Løstrup fra PP Capital. Det er jo skægt ord på grund af, det var teologen Løstrup, ikke? Og de, som rigtig taler om ham, de siger, de tager dårligt udtryk, de siger Løstrup med blødt ø. Og han hedder sikkert Løstrup på, det er en by op ved Viborg. Nå, Svendsen. Men pointen er, at jeg sidder faktisk og kigger på noget af det, som han også talte om, nemlig at det her short-selling, det presser jo nogle aktier ned, og en af dem, han nævnte i går, er helt enig i, det er William Demant. Mm-hmm. Du skal ind i den nu. Jeg har et befalet køb i min model på det følge. Nej, det er fordi... Det er jo det der med, at vi skal skyde forskellige steder. Men den har jo lavet købsignal. Altså, ja. den er jo vendt rundt, og den buller der jo opad. Den har jo lavet, hvad var det, vi fandt ud af, 16% allerede i år, ikke? Så man kan jo dårligt nok, altså man hænger jo efter, som en togvogn, sporvogn, man lige fangede i sidste øjeblik. Jo, men du kan også se, hvis det er rigtigt, det forstod jeg på det der finans. 12% var det godt. Ja, den er 4% short, men der er jo kun 40 ude. Ja. Så reelt er det 10. Og så mit resonemang er, følsomheden, elasticiteten, det er 2 gange. Ikke? Det vil sige, at hvis de skal købe 10% af aktien tilbage, så skal den stige 20%. Mm. Det er sådan en elasticitet, kunne man kalde det. Det hedder det økonomisk sprog. Og hvad hedder det? Det skal man ligesom sidde og vurdere lidt. Og det vil jo sige, at jeg har chancen for at komme op i 240. I øvrigt har den jo været kørt fuldstændig parallelt i kurs i en periode med GN, og GN koster vist 280, ikke? Eller sådan noget. Jo, den er sted, det er den, der er stedet 20% i år. Så ham er lidt på Jamen, det kan jeg godt høre, men der er jo et eller andet, der gør, at du tøver alligevel, Svendsen. Ja, men det er jo det jeg sagde før, at ligesom markedet er, at der kan jo komme ulykker. Ja, det kan der altid. Ja. I morgen. Det er det der med, at man ikke, and then he squeezed his fingers in the garden gate. Det er jo det, jeg er bange for. Ja, det kan jeg godt forstå. Det gør også Nas, herr Svendsen. Man skal passe på sine penge. Vi venter til i morgen med at høre, hvad der er med dig og Bauer, fordi at tiden er ved at løbe fra os. Ja. Vi ses herinde i morgen. Det gør vi da. Godt. Hej. Så vi er altså Lars Svendsen, der har kigget på William Demant. Lars Persson, der er lyttere, der er lidt træt af, at du bliver ved med at stå og sige, ja, men nu lige vent med at finde ud af, hvad det er, du har kigget på. Skal vi ikke snart have afsløret, hvad det er for nogle aktier, du har på kandidatbænken, som du synes er lige ved at være klar til at købe? Jo, det kan vi sagtens. Altså, man kan tage nogle af de danske, så vil jeg bare sige NKT for eksempel, som jeg synes har været, og som vi også har talt om rigtig mange gange. Der er faktisk kommet et lille købsignal i en af modellerne. Også en shortet aktie. Det er også en shortet aktie, ja. Vi forventer noget henne i 20, kan man sige. Jeg synes stadigvæk, at der var så rygter ude i går, som jeg har været... Jeg har aldrig fået den købt, så kan man sige, hvorfor har du ikke gjort det? Men det har jeg ikke, fordi jeg anbefalede den til nogle andre. Men Ørsted, som faktisk egentlig ikke var mig, der anbefalede den, men faktisk var tom. Og der går vi så helt tilbage til 17, og jeg har stået og sagt hver gang, det var ærgerligt, Tom ikke købte den. Som Hågård, ja. Så, fordi der fandt han faktisk en aktie, der var, og jeg mener stadigvæk, at der er potentiale. Det kan Laura og jeg jo så diskutere fra herfra til hudløshed. Men det er i hvert fald nogle af de to aktier, som jeg synes, altså, at man kunne tage ind... den ene har en portefølje, den anden ligger som på en kandidatbænk, ikke? Så det er det. William har jeg lige sagt til dem, jeg skriver nyhedsbrev til, ligesom Lav har et nyhedsbrev, at jeg synes, man skulle købe den. Jeg har selv GN Store Nord, og jeg har tidligere været dobbelt eksponeret i det marked. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at købe en hørebræts aktie mere. GN er så løbet lidt hurtigere end William, men jeg er meget enig med det der med short og sådan noget. Det kigger jeg ikke på den der liste. Jeg kigger jo mere på den tekniske udvikling, og der kan man se, at William er lidt efter, så den synes jeg ser rigtig interessant ud. Og så vil jeg sige, så jeg har jo altid slået på tromme for, at man skulle have et eller andet kedeligt i sin portefølje. Tryg, mener jeg stadigvæk, er et rigtig godt eksempel på at have noget kedeligt i porteføljen. Så jeg synes nok egentlig, at jeg siger en masse. Så kom der masser af konkrete bud af dig, Lars Persson. Yes. Tusind tak for det. Vi kan fortsætte den debat i morgen, yes, når du er med i studiet igen til at svare på spørgsmål fra lytterne. Herfra er der sådan set kun at ønske en rigtig god dag derude. Nu er der nyheder.